خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، ڈراتا مجھ کو تو کیوں ہے عذاب قبر سے واعظ، ڈراتا مجھ کو تو کیوں ہے عذاب قبر سے واعظ، وہاں سرکار آئیں گے، وہاں سرکار آئیں گے، خطا جانے عطا جانے، مدینے پاک کی تم مانگتے رہنا دعا یارو، مدینے پاک کی تم مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا، اثر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے دعا جانے، میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جائے گی اس کو، کہاں لے جائے گی اس کو، مدینے کی ہوا جانے، کہاں جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے، کہاں جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے، ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے، مریض مصطفیٰ ہوں میں طبیب و چھیڑو نا مجھ کو، مریض مصطفیٰ ہوں میں طبیب و چھیڑو نا مجھ کو، مدینے مجھ کو پہنچا دو، مدینے مجھ کو پہنچا دو، تو پھر دارو شفا جانے۔ ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا